Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, brawo, bo dobrze słychać.

kissing my face, what a place, can't replace, slow pace, no chase, just me, and you being you, and the lovely sunlight shining through. I know this to be the only way things should be, relaxed and free, just you and me, relaxed and free, just you and me, relaxed and free, just you and me. Smolik i Michał Urbaniak. 13 minut po piątej. Trójka budzi, jak słychać, jest okej. Przed piątą była skóra, to teraz będzie ściana. Nasza ściana z mojej listy 10 polskich najważniejszych utworów lat 80. Igor Czerniawski, klawiszowiec i współzałożyciel zespołu, kończy dzisiaj 66 lat. W Trójce teraz właśnie. A ja RL. Pamiętaj nas od nienawiści idei Marsa. Ty oddzielaj nas. Tym hasłem, słowem, ty mocno zasłoń nas. All right. To muzycznie posłodziliśmy Macy Gray, Sweet Baby. Uwielbia latać, ma własny samolot i licencję pilota. Kocha piłkę nożną, namiętnie kibicuje Arsenalowi. David Gilmour ma dzisiaj 78 urodziny. No to jeszcze raz, Pink Floyd, Time. No tak, 22 minuty po piątej, Trójka budzi. Starting gun.

Pustki. O krok. 27 minut do 6. Trójka budzi 6 dnia marca. Wszystkiego najlepszego dla Agnieszek, Radosławów, Wiktorów i Róż. W skrócie aby było w porządku. Też na stole, bo dzisiaj dzień czystego stołu jest. I dzień, od którego już tylko 13 dni do końca astronomicznej zimy. Czy dzisiaj będzie bardziej zimowo, czy wiosennie? To na pewno dam znać za kilka minut. A skoro to też dzień urodzin Davida Gilmoura, to trzeba, należy przypomnieć, że odkrył ten zjawiskowy talent w trójce Kate Bush.

chociaż do mnie ty, ja do ciebie też. Żyć bez siebie tu już nie umiemy, nie. Budzi, no tak, zrzucamy sen po szóstej. Między innymi zajrzymy do Stanów Zjednoczonych. Jak nastroje po prawyborach przekaże korespondent Polskiego Radia, czyli Marek Wałkowski. Czy zanosi się, że do szkoły dzieci będą chodzić bez smartfonów? Albo te smartfony będą wyłączane? O tym też na pewno będzie po szóstej. Robert Grzędowski i pora na trójkę o szóstej, czyli już za dokładnie 9 minut serwis trójki. To teraz już słychać Jane's Addiction, później R.E.M. i my już dziękujemy. Elżbieta Różycka, Michał Żołądz. Udanego dnia.